Stefanus sieht also erstens. Stefan po pierwsze widzi. Die Herrlichkeit Gottes, als er in den geöffneten Himmel schaut. Widzi chwałę Bożą, gdy patrzy w niebo. Und zweitens den Sohn des Menschen zu Rechten Gottes stehen. I po drugie, Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Dass er den Himmel geöffnet sieht, dürfen wir nicht gleichsetzen mit der Stelle in 2. Korinther 3. To, że on widzi otwarte niebo, nie możemy tego zrównać z miejscem z pierwszego, drugiego Koryntian 3. Wo es heißt, dass wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Gdzie jest napisane, że my wszyscy z odkrytym obliczem patrzymy na chwałę Bożą. Und in sein Bild verwandelt werden. I jesteśmy przemienieni. Das ist der Blick eines jeden Gläubigen im Geiste, den ein Jesus dort zu sehen. To jest spojrzenie każdego wierzącego, który może patrzeć na Pana Jezusa. Hier ist es eine besondere, einmalige Gelegenheit. Tu jest szczególna, jednorazowa sytuacja w przypadku Szczepana. Und ich habe den Eindruck, dass es für ihn eine besondere Ermunterung war. I myślę, że to było dla niego szczególnym pokrzepieniem. Angesichts des nahe bevorstehenden Märtyrertodes. W obliczu tej śmierci męczeńskiej, która za chwilę nastąpi, die Herrlichkeit Gottes zu sehen im Himmel. Zobaczyć chwałę Bożą w niebie. Wir wissen ja, dass es doch 5 Stellen gibt, wo der Himmel geöffnet ist. Myślę, że jest chyba 5 miejsc w Słowie Bożym, które mówią o otwartym niebie. Das Gott uns gestattet, Besonderheiten dort wahrzunehmen. I te szczególności, czy te... Bóg umożliwia nam widzieć szczególne. Właśnie, Bóg umożliwia nam, by widzieć te szczególne rzeczy w tym. Was das Stehen des Sohnes des Menschen zu Rechten Gottes angeht, co się dotyczy tego, że Syn Człowieczy stoi po prawicy Bożej, sagt die Schrift eindeutig an mehreren Stellen, to Pismo mówi na w większości miejsc. Denke nur an Markus 16, na przykład Marek 16, o Hebräer 10, czy też Hebrajczyków 10. Stellen Markus 16, lese ich kurz. Otworzymy Marka 16. Vers 19, 19 wiersz. Er wurde in den Himmel aufgenommen. On został wzięty w górę do nieba. Und setzte sich zu Rechten Gottes. I usiadł po prawicy Boga. Also wie schon gesagt wurde von Burkhard, das ist keine zeitliche Folge, erst setzen, dann wieder aufstehen, oder erst stehen und dann hinsetzen. Das zeigt, dass er sich sofort gesetzt hat, als er in den Himmel eingegangen ist. To jest to, co już Burkhard mówił. Tu nie chodzi o to, że on najpierw wsiadł, potem wstał, albo to, co Burkhard wyjaśniał, tylko widzimy, że gdy wstąpił do nieba, natychmiast usiadł w prawicy Bożej. Das Stehen will einfach, wie gesagt, nur zeigen, dass er bereit sei, für Israel zu kommen, wenn sie auf die Botschaft von Stephanus gehört hätten. I to, że on tutaj jest napisane, że on stojący po prawicy, to nam wskazuje tylko i wyłącznie na to, że jest gotowy natychmiast przyjść do Izraela, gdyby oni przyjęli i przygotowali. So lieb hat er dieses Volk. So lieb. Tak bardzo on umiłował, czy miłował ten lud. Dass er diese Bereitschaft auch dann noch gezeigt hat. Że on nawet w tym momencie pokazał tą gotowość. Zakończymy.